a las perdidas. Un programa de acción directa contrainformativa. Bales perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales perdudes. Al final la punteria. Serà el tema del programa d'avui. Per parlar ens acompanyen els col·laboradors habituals, el senyor Blau, bona nit. Molt bona nit. El senyor Groc. Hola, bona nit. El senyor Siam, que s'ha incorporat de nou. Benvingut. Hola, molt bona nit, sí, molt benvingut, com sempre, i no, molt content, molt contento de tornar a ser acá a Bales Perdudes amb tots vosaltres. I ja, molt contento, com sempre. I també contem amb la presència de la senyoreta Rosa. Bona nit. Bona nit. La nostra superespecial col·laboradora, que ara cada quinzena dies del dilluns vindrà a donar el seu toc i la seva gran opinió a aquests grans temes que el senyor director ens imposa i... Dejémoslo en equipo de reacción para que no se oiga tan mal o algo así. Bueno, d'això n'haurem de parlar, eh? Aviam com em tracteu avui i segons si tot va bé. Superbé, segur que et sentiràs supercòmode i superagust. I tindràs ganes de tornar, és com a la droga, que tens ganes de repetir. Ja en parlarem. Vinga, va, pues res, que avui toca parlar una mica d'avort i de família... I així com d'invitada una mica especial, comptem amb la senyoreta Rosa, que no sé, que en sap una miqueta així de... Bueno, com per entrar en matèria i anar escalfant una mica els motors, bueno, així. Bueno, saber-ne, no ho sé, però podem, sí, podem parlar, què? Bueno, com més o menys... la gent ja s'imagina o ja sap una mica el que és el concepte de l'avort, o el que és un avort, l'avort és la, la irrupció... Interrupció voluntària de l'embaràs. Vale, doncs això. Bueno, que l'abort és la interrupció voluntària de l'embaràs i bueno, sobre quins supòsits es pot... Legalment hi ha un... Bueno, o potser començar... O primer de tot potser dir que l'abort no sempre ha estat legal o que no tots els països és legal i que n'hi ha alguns que és permès, en altres, tot i ser il·legal, està més o menys permès. I bueno, i que aquí, de moment aquí sí que és legal i cobert, no?, d'alguna manera. Legal, regulat, per això. El 2010 crec que és la data de... l'última reforma abans d'aquesta del Gallardón, que és nova. Tres supòsits bàsics que es permet l'adopció és quan hi ha risc per la pròpia mare, quan hi ha una deformació física o psíquica important del fetus i sempre abans de 12 setmanes, crec que és fins... I em sembla que igual, no sé si és l'altre o dins d'aquesta també, quan hi ha un greu perill per la mare a l'hora de tenir el fill. No sé si entre dins d'aquesta seria com el tercer supòsit. Sí. ¿I el tercero no es este de la violació? No, és que ha dit greu per la mare, pel fill i la violació seria... Sí. La violació seria el tercer. Sí, sí, sí. Vale. I llavors la llei del 2010, si no m'equivoco, el que fa és... O sigui, l'Estat passa a cobrir els diners, sí, el cost de la interrupció. Sí, sí. Fa, a través de concertar les clíniques que eren privades, fa com un conveni amb aquestes clíniques i et retornen els diners. Tu els pagues per avançat i te'ls retornen. Sí. I bueno, llavors també s'anul·la el que és la... no cal... O sigui, la dona no cal que sigui atesa per un metge psiquiatre. Vale, perquè abans del 2010, si havies d'avortar, em sembla que la cosa va que tu vas a serveis socials. Sí. Bueno, et deriven així com una especialista dins d'un CAP o com una treballadora social, no? I... Bueno, i això, i llavors, pues, no sé, tu vas allà, li exposes el teu cas, li dius que vols avortar, i fins abans del 2010, tu, posterior a la visita amb la treballadora social, havies d'anar a parlar amb un psiquiatre, i aquest psiquiatre, diguéssim que et feia un paper conforme que tu no tenies les... Bueno, conforme no estaves preparada com per tenir aquest fill, no? Que igual no tenies les aptituds així una mica com físiques i, bueno, i si no era sota aquest paper que deia que tu no estaves preparada psicològicament per tenir aquest fill per les mancances que siguin, doncs no, no et deixaven tenir-la, no sé si és així o sí, era així abans. Sí, sí, sí, era així i amb aquest fet hi van haver moltes protestes perquè això, o sigui, s'utilitzava en molts casos de divorcis, de parelles que s'estaven divorciant, s'utilitzava com per obtenir per part dels homes la custòdia dels fills o aberracions així, no? De que s'utilitzava que la dona havia sigut avaluada per un metge psiquiatre, no? Com si estigués boja, per al cas aquest de que, clar, per poder avortar havia hagut de passar per aquest tràmit, no? Que era un pur tràmit per ella, doncs llavors això se'ls girava en contra moltes dones que sofrien maltractaments o que, bueno, que... O que havien avortat, sí, amb anterioritat. Sí. Sí, sí. Clar, i la visita aquesta amb el psiquiatre no era com una visita... Aviam, com dir-ho? No era com una visita on ella... Oh, és que no em surten així com les paraules. Bueno, que no era una visita així com psiquiàtrica, sinó que era bàsicament anar al psiquiatre, que et firmés el paper destacant la teva o remarcant la teva incapacitat per tenir un fill, no? Perquè, sí, perquè si no aconseguies aquest paper, diguéssim que no podies avortar. Sí. I bueno, amb el que això representa, no? De que un psiquiatre et firmi un paper d'incapacitat. Aquest, el psiquiatre sempre... firmava aquest paper o ficaven traves o hi ha algun cas que no ha volgut, per exemple, o... Sí. Jo tinc coneixença d'un cas d'una ginecòloga que em va explicar que havia treballat en una clínica que crec que estava a València, que es deia Aquarium, que va ser declarada il·legal, inclús van processar alguns dels ginecòlegs que estaven practicant avortaments perquè ells es negaven a que un psiquiatre els hi firmés aquest paper a les dones per aquests motius que us estava dient, perquè llavors es trobaven amb els casos que el paper del psiquiatre era utilitzat per anar en contra de les pròpies dones que havien avortat. No? Vamos, això vol dir que el centre aquest de València estava en contra de que s'utilitzés el certificat aquest psiquiàtric, no? Que no era ni una revisió ni res, sinó que era un procediment que s'havia de fer sí o sí si volies abortar, on al final l'únic que es pretenia, l'únic que s'aconseguia era pues, això que el psiquiatre et deia la teva, no sé, invalides, és que no em surt sí. La paraula així una mica així com d'això en sis, però bueno, que deia, la incapacitat, no? per ser mare. Sí. I a partir del 2010 això ja representa que desapareix. Sí, aquest tràmit desapareix i bueno, llavors doncs això passen a semiconcertar les clíniques aquestes privades bueno, i llavors doncs et tornen el que és el cost de l'avortament, que sol ser sobre uns 300 euros, com a molt barat. Hi ha hospitals públics que puguis avortar? Poder sí, el que passa és que o sigui, és en el cas de que tu ja hagis tingut un abort natural, no? Si ja has tingut un abort natural, que també te'l pots haver provocat, evidentment, doncs llavors el que fan en els hospitals públics doncs és, et fan un raspat, que és una altra, bueno, seria com una operació quirúrgica diferent a la que fan normalment quan et practiquen un avortament, i és per netejar-te tot i per treure tot el que seria el fetus, que ja està mort, o sigui que l'avortament no te'l practiquen, sinó perquè ja està, sí, no? I bueno, i això sí que m'explicava la ginecòloga aquesta que havia treballat a la clínica aquesta, que s'havien trobat doncs que a la sanitat pública no hi ha, per exemple, molts dels instruments que s'utilitzen quirúrgics, no?, per practicar avortaments, perquè ha estat tan demonitzat que ho fan amb un altre mètode quirúrgic, no?, que és el raspat, que és molt més agressiu, que de l'altra manera és l'aspiració, que si voleu ja en parlarem, ja us explicaré així. I bueno, una mica això, que estava bastant demonitzada encara la sanitat pública. No? Inclús que metges es poden al·legar amb raons morals, no?, per no fer aquesta operació. Sí. Bueno, sí. Ja, aquí a l'estat espanyol hi ha comunitats autònomes que no es practica l'abort. Em sembla que a la comunitat de Navarra, que allà no hi ha cap clínica ni cap servei públic ni cap clínica privada, així que et fa l'abort. I no sé, no m'atreveixo a dir més noms perquè ho desconec així una miqueta, però em sona que tampoc no és l'única comunitat així que no pots trobar això. No, una mica amb el que suposa l'abort, que l'abort no només és anar un dia que et facin el raspat, sinó que has de fer una visita prèvia, has de tornar el dia que et fan el raspat, que és el dia que abortes, al cap d'uns dies has de tornar que et facin una visita per confirmar que tot s'està desenvolupant guai. Bueno, si no, una d'aquí més endavant ja parlarem una mica, no?, de en el que consisteix així una mica, o el que és el procés. O si vol, o comencem ja. Anem, va, fem-ho ja. Val. Sí, doncs, bueno, més o menys seria des que et dones compte que no et ve la regla o que sents que algú t'està passant, que et fas un test d'embaràs, un predictor, no?, que es pot comprar a la farmàcia, i bueno, i et surt positiu, i llavors doncs te'n pots anar bueno, en el cas de que siguis menor de 25, te'n podries anar a un centre de planificació familiar, que és un punt d'atenció a la dona, però si ets major de 25, no, perquè ja no t'atenen. I llavors doncs allà et poden repetir la prova, o si no, doncs, et donen el que és la informació per fer una IV, que és una interrupció voluntària de l'embaràs, val? I et donen una llista de clíniques amb els telèfons i tal, i que això és bastant curiós, que et donen un sobre tancat, i a dins hi va un fulletó com de propaganda de totes les ajudes que tens per part del govern i de l'Estat si tu vols tirar endavant aquest embaràs, no? I bueno, que això llavors parlant amb la treballadora social i així, doncs et diuen que l'Església evidentment ha pressionat molt, no? I des de, això és des de partir de la llei del 2010, tot el que explicaré, no? Bueno, i em sembla que una vegada et donen aquest paperet, després hi ha alguna cosa semblant a una jornada de reflexió, que sí. Són tres dies que, vull dir, aquest paper te'l donen un dilluns, doncs ha de passar dimarts, dimecres i dijous, i llavors el divendres entregues aquest paper i tornes a activar, i diguéssim que el tires endavant, no? Però ha de passar aquest termini legal d'aquests dies com perquè tu durant aquests tres dies tu puguis pensar una miqueta si la decisió sí. Van ferm d'irrompir aquest embaràs o de tirar-lo endavant. Sí, exacte. Et diuen que tens tres dies i llavors doncs que cap de tres dies has de decidir, no? Que ja em diràs tu, o sigui... Ja és, bueno. Sí, bueno, és que qui ho té clar i ja ha fet aquest pas és que els tres dies no estan de més de sobres. Potser un migdia, un dia estaria bé, però no... Però aquests tres dies no calen perquè és allò de... Va, bé, i a part que el paper és bastant cutre, saps? Que surt de forma, no, la foto així d'una, si no recordo malament, d'una noia, tal, i llavors obres i et diu com tot de coses que t'ajuden, però no et diu ni els diners que et donen ni res, cap, no, és que no et dona cap informació, només diu ajudes en el cas de tal, ajuden, no sé, que és molt cutre. Bueno, que és una parafernàlia, sí. Així una miqueta. Sí. Volen comprar, no? Volen pagar aviam quan val aquest nadó, aquest futur treballador. Exacte. Perquè a les exacte. Arques de l'Estat vagi creixent i poder-se mantenir, substantar. Sí, i res, sí. I això, i em sembla, i si no m'equivoco malament, han passat aquests tres dies i llavors tornes a anar a aquest centre. És a la treballadora social has d'anar, Bueno, ja vas directament amb l'assistent social que t'ha atès i llavors li portes el paper i li confirmes que vols tirar endavant a la Word i llavors em sembla que és a partir d'aquest punt que llavors ja has d'anar tu i buscar alguna clínica. Bueno, o trucar... Sí, bueno, has de trucar directament a la clínica. Bueno, ja. Sí, com començar a buscar alguna clínica i prendre la decisió d'en quina clínica vols que practiqui aquesta intervenció. Mm-hmm. Llavors vas a la clínica? Sí, llavors vas a la clínica, depèn de les clíniques, et donen dues cites o tres. Jo en la que vaig estar em van donar tres cites i et fan una prèvia com per explicar-te una mica el què, et fan una ecografia, et miren com està tot i llavors et fan esperar, si no recordo malament, un mínim de 6 setmanes, perquè és el període com que així es pot realitzar la intervenció bé, perquè es veu d'aquesta manera es veu bé, perquè si no és massa petit, no? I... Bueno, no és que et faci... l'abort es pot realitzar a partir de quines setmanes? Són de les 6. Sí, però dic a l'operació aquesta que et fan, saps? Per assegurar-se que surt bé, vull dir, a partir d'una setmana, si tu te'n dones compte o tal, et pots prendre una pastilla i vull dir que hi ha moltes maneres, no? Però per fer l'operació aquesta és a partir de les 6 setmanes, si no recordo malament, perquè així es veu bé, val? Ho fan així mirant la pantalla, no? Doncs, vaja. I bueno, llavors doncs ho tires endavant i quedes ja, et donen cita per allà el dia en qüestió i llavors hi vas el dia en qüestió, et fan la intervenció, surts d'allà, si tot ha anat correctament, que la majoria dels casos és que sí, surts d'allà pel teu propi peu, tranquil·lament i llavors doncs al cap de dues setmanes tens una altra cita on t'han de tornar a mirar doncs, que tot estigui bé i que no s'hagi quedat res. Vale. I això, i llavors, quan a la clínica tu pagues de la teva butxaca, no? I llavors sí. Ens presentes així, bueno, donen pues, una factura, un tiquet, et donen un, sí. un algo conforme, jo què sé, que has avortat, no? I et donen el rebut corresponent de la clínica i llavors l'has de portar a serveis a la treballadora, has d'anar a tornar a la treballadora social. A portar-li el tiquet i llavors ja és qüestió de temps així una miqueta que... Sí, el dia que li pares el tiquet et fa una mica una xapa sobre anticonceptius i així, que això també me'n recordo. I bueno, i això. Estamos hablando ahora de clínicas privadas, ¿verdad? Sí. O sea que de antemano se asume que si vamos a esta clínica, a X o Y clínica, no importa cuál, es porque efectivamente allá van a realizar el procedimiento. O se ha dado casos en donde las clínicas se rehúsen y digan que no, o que si ya están en esa lista es porque se presume que prestan el servicio estas clínicas, o no sé, pregunto. Sí, sí, és així, o sigui, estan en aquesta llista perquè tenen aquest, o sigui, ja quan et donen el paper hi ha tota la llista d'on practiquen interrupcions de l'embaràs, no? D'altra manera, o sigui, no, jo penso que d'altra manera no hi ha, no? Que sí, les és que com no estan, no... Si vas a una perruqueria, talles vas a tallar-te el cabell, no vas a que t'arreglin el desaigua. Llavors, si vas a una clínica d'aquestes, pues, no sé, fan, no sé quines funcions fan la clínica, però entre elles el que fan és, bueno, és provocar-te l'abort o treballar amb això específicament. Sí. Lo digo también es porque, bueno, no sé aquí cómo vaya bien el tema, pero en otros lados ha pasado bastante común que hay todo un movimiento ahí de objeción de conciencia que llaman por parte de médicos y médicas y enfermeros y enfermeras que tienen que realizar, porque donde curran, donde trabajan, prestan este servicio, pues les toca realizar el procedimiento y es gente que su ética o su moral o vaya uno a saber qué carajos. Entonces por eso, por ejemplo, lo preguntaba un poco por lo de la objeción de conciencia de médicos y enfermeros, enfermeras. Jo penso que, clar, en el moment en què s'ha semiconcertat, que són clíniques que són privades i s'han semiconcertat doncs, perquè hi ha hagut aquesta llei, no, que ha fet això, ja són clíniques que sí que ja ho practicaven i que no hi haurà gent que... Bueno, sí, que són llocs on, cas, on, no? On aquests casos estan així com normalitzats sí. I llavors no et trobaràs i tu vas a un lloc que és privat, no? i com a usuari o com a client no, en cap moment et qüestionen si la decisió que estàs prenent és bona o és dolenta o el rotllo aquest, però això sobretot es tracta perquè és en una clínica privada. O al igual sí que en lloc sí que et qüestionen, no ho sé. Però bueno, que m'imagino que en hospitals públics sí que potser trobaries metges que estarien en contra, no? Pot ser clíniques privades, pues no sé, clar. Com que entenc una mica que ja és privada i l'abort també d'alguna manera és un negoci o és una cosa sí. que genera diners així una miqueta, vull dir que ja, vull dir que és a lo que es dediquen així. O sea que si yo, señor Siam, hoy lunes 3 de diciembre a las 10:30 me acabo de enterar que estoy embarazado, puedo ir a cualquier clínica privada y de estas listas y van a practicarme un aborto si yo lo deseo. No importa si no hay peligro de violación, no hay peligro, si no ha habido una violación, si no hay peligro de malformación del feto, ni riesgo de muerte, o solamente es cuando yo llego y planteo que ha sido, por ejemplo, producto de una violación, que puedo acceder a esto. No, puedes acceder. ¿Puedo acceder sin que haya ninguna de estas tres situaciones? Sí. Hasta las 12 semanas. Claro. Vale. No sé si es de las 6 a las 12 o de las 8 a las 12, que es en el periodo en que es pot practicar. Perquè una vegada transcorregut el temps màxim, a partir de les 12 setmanes, doncs com que l'igual ja entra més en risc, la salut de la dona sí. I llavors en principi es neguen o ja, o la cosa, no sé, diuen que es complica. Vale, perquè les intervencions mèdiques que s'han de fer també són més complicades, no impossibles, no, perquè s'han fet, però és més complicat. Vale. Bueno, pues si us sembla, amb això hem arrencat una miqueta, fiquem una cançó dels nostres companys i amics dels Malastrugança i tornem parlant de l'avort. Vinga, fins ara. Thank you. Bueno, pues aquí estem de nou després d'escoltar aquest super temazo rock and roll dels Malastrugança. I bueno, que volíem refrescar alguna coseta així que no hem acabat de matitzar, que l'hem deixat així una mica a mitges tintes. Sí, bueno, dèiem el tema de les clíniques, no? Que ja et donen, o sigui, quan et diuen si vols realitzar la intervenció i tal, doncs et donen una llista de clíniques i evidentment doncs, n'hi ha de molt diferents i jo, vaja, pel que he parlat amb amigues i companyes doncs, que han passat per la mateixa situació, doncs, hem coincidit en que no amb totes les clíniques et tracten de la mateixa manera, no? I sobretot doncs, hi ha algunes clíniques que realment, o sigui, ets com un... És com una fàbrica d'anar fent avortaments, pum, pum, pum, en cadena, no? De vinga, una següent, una l'altra, i ho fan de manera que... Com sense parlar-te, sense pensar, obviant que ets una persona que també tens sentiments i que el que estan fent, doncs, et pot afectar, no? Bueno, i que el procés que estàs vivint... Que no és fàcil, vamos. Exacte. Perquè, pues, bueno, pues això, encara que interrompis l'embaràs dels 6 o les 8 setmanes a les 12, pues, durant aquest temps el teu cos, el cos de la dona canvia, perquè, bueno, pues, perquè s'està preparant per ser mare, no? Sí, sí. Una mica, sí. I no... vull dir que no, que això d'alguna manera se sent, no? I pues, hi ha clíniques on a l'igual no et tracten tant com si fossis un cotxe que el portes al mecànic i venga, i que vagin passant els cotxes que els anem arreglant, que et tracten més pues, a l'igual com una persona, no? Sí, o a l'igual hi ha petits detalls així pues, que, jo que sé, que et fan sentir que estius una mica més acompanyada o una mica més recolzada. Sí, així. Sí, això, pues, bueno, al revés del que estava dient abans, doncs hi ha clíniques que inclús durant la intervenció posen una persona expressament perquè només et doni la mà i t'estigui acompanyant en aquest moment i ja està, no? I t'estigui parlant, donant conversa i per fer tot el tema més tranquil, no? Ah. Dic que, i que està bé saber quines clíniques són i, bueno, si alguna noia que ens està escoltant que vol prendre nota per si mai passa per aquesta situació o hi està passant ara casualment o algun company d'alguna noia, doncs que es pot posar en contacte amb la columna clitoriana. O amb les tremendes. Sí, amb les tremendes. Amb la sí, que, bueno, amb la columna clitoriana, que el correu és columnaclitoriana@hotmail.com i qualsevol cosa, doncs... Sí, perquè aquí no, com que no farem, no direm quines clíniques molen i quines clíniques no molen, però bueno, pues ja, com que ja hi ha hagut sí. Així com experiències de llocs on, sí. On més o menys t'has sentit ben tractat, no? Que t'han tractat guai i que t'han fet un acompanyament, sí. Pues, pues bastant correcte o bastant xulo així una miqueta, a diferència d'altres que pues això, que arribes allà, obres de cames, et fiquen al... Et fiquen a l'aspirador, pel cony i vinga, i una vegada ja estàs, aixeca't i pa casa, sí, sí, saps? I ja està, fàbrica, amb lo que, amb lo que representa i amb lo que, i amb lo que vius així una miqueta. Sí, exacte, sí, sí. Llavors, una altra qüestió que abans heu dit, no? De que tu tindries que avançar aquests 300 euros que costava sí. L'operació. Llavors, quan se't retornen, com se't retornen i veient ara la situació econòmica que està patint aquest meravellós estat en el que estem, que fa pocs anys érem la segona potència mundial i teníem Superibi i ara, bueno, estem a punt de... Ja de... Ara tenim Superpirmi. Sí. Doncs, com afecta això a una persona, per exemple, que estigués cobrant ajudes o no tingués cap medi econòmic, com podria entrar? Seria subvencionat aquests 300 euros? Li regalarien o no? Tindria d'anar a buscar-se la vida, a fer col·lecte per aconseguir aquests 300 euros per no donar-li una bateria més a l'Estat, no? Sí... Crec que, evidentment, hauria d'anar a fer una col·lecta per aconseguir aquests 300 euros perquè ningú te'ls avança, jo no tinc coneixement de ningú que te'ls avanci i bueno, doncs tu els has de pagar i després crec que és mig any, si no recordo malament, però hi ha 6 mesos, en què tu, quan ja fas els papers, poses un número de compte, no, que també ha d'anar a través d'una entitat bancària, i et fan l'ingrés, no? T'envien una carta certificada conforme t'han ingressat aquests diners, no? I et posen la quantitat. I, bueno, en el meu cas sí que va ser tota la quantitat, perquè va ser al principi de que la llei començava a funcionar i tal, però tinc algunes companyes que m'han dit que no els han cobert tota la part del cost. Que, vaja, que els hi han cobert només una part i els han enviat la carta de t'hem ingressat tants diners i, bueno, pues no... I, vamos, que encara que d'alguna manera dic que l'avort és gratuït, si no tens aquesta... si no disposes d'aquests diners per anticipar-los tu i esperar que després te'ls tornin, com que ho tens xungo. No sé, una de les lluites que també... Bueno, de les lluites o una de les coses que també s'ha aconseguit és que... no sé si és a partir del 2010, no sé si és a partir de quin punt, una mica, però bueno, aquest supòsit, el que estem parlant de la manca de recursos també es dona una mica, és amb els menors de 18 anys, no? Que a partir dels 16 anys ja sí que es pot avortar, i llavors, bueno, no sé si és a partir del 2010, a partir de quina època, però que, bueno, que la noia pot anar a avortar sense necessitar el consentiment dels pares. Que això també és un punt guapo, però bueno, que m'imagino que... Em sembla que és lo de la pastilla del dia després. No, i amb l'avortament també, perquè ho he estat mirant aquests dies. No, vull dir que una noia de 16-17 anys pot anar a avortar i no... I els seus pares, no tenen, si ella no els hi explica, no tenen per què enterar-se. Que abans era automàtic, no? Que si una noia, si es presentava una menor d'edat en una clínica per avortar, doncs la clínica tenia l'obligació d'avisar els pares, no? Amb el que això suposa i pues, depèn de, depèn del moment, pues, al igual tens ganes de compartir-ho amb els teus pares i, de, i depèn en quins moments no. I ara, pues, bueno, almenys pues, que això no, no hi és. Però bueno, que el que parlàvem dels diners, pues, que una xavala o una parella de 17 anys, pues, jo que sé, 300 euros és una pasta per haver-la d'anticipar. Això una miqueta, que no està a l'abast de tothom potser portar. Llavors també, com pot ser que fent aquesta llei del 2010, per exemple, no? Partint de que l'estat és laic, l'estat espanyol, o sigui, fa una, no sé, això que és un decret llei o jo que sé, no? Però implica empresa privada. Sí. Vol dir, o sigui, ja és la doble moral, no? Tu entres aquí, que sí, estem aprovant unes lleis, però a l'hospital públic no les pots, tu aquest dret no el pots exercir. Llavors, o sigui, que no s'ho creu ni Déu, o sigui, ni l'estat és laic ni ningú s'ho creu. Clar, perquè també és el que dèiem abans, no? que la sanitat pública, des de lo públic, no s'està preparat per assumir aquest tipus d'intervencions i realment està molt demonitzat perquè tots aquests anys s'ha estat practicant en clíniques privades i hi ha tota aquesta herència, no? Llavors significaria com realment canviar la sanitat, o sigui, moltes de les coses hi ha dins de la sanitat d'aquest tema, canviar, doncs hi ha des d'això que us deia abans, els instruments quirúrgics que no existeixen allà, el que és el tub d'aspiració que es fa servir, aquesta dona ginecòloga m'explicava que allà no és que no em pots trobar, perquè clar, estava tan criminalitzat que no podies trobar, llavors clar, ells pues, bueno, pues decideixen això tal com per, bueno, som una miqueta d'esquerra, socialdemòcrates i tal i fem aquesta llei, no, però clar, sí, evidentment. Però podria també ser un lobby, no, de part d'aquestes empreses veient amb aquest partit polític que va fer aquesta proposta de llei, no? Fer una mica de bé, clar, sí, clar, sí. Clar, vull dir, era aquí tot pel negoci, perquè si sí, realment sí. Aquest partit polític volgués no, imposaria que qualsevol hospital públic es pogués, sí, sí. Es pogués fer. Bueno, sí, sí. Però potser el motiu principal de que la sanitat pública no pugui realitzar aquest tipus d'intervencions no és tant per la preparació o la sofisticació del material que es requereix per practicar un abort, sinó perquè tenim una tenim tota moral. Bueno, perquè aquí entren les qüestions religioses o el poder i el pes que té la religió cristiana dins aquest estat, dins aquest país, que és totalment opositora a aquest, bueno, tant a la pràctica de l'abort com en l'ús de mètodes anticonceptius, no, una miqueta, i no sé, com que la lluita una mica va per aquí. Sí. Y no sé, creo que frente a la discusión que se planteaba también hace un momento de si el Estado es laico o no y de la posibilidad de alguna gente de pagar esos 300 euros o no, pues no es que esté haciendo el llamado directamente a que ahora nos pongamos a experimentar con nuestros cuerpos, pero creo que también como libertarios o como anarquistas a veces el discurso nos llega hasta donde el Estado presta un servicio y ahí nos sentimos bloqueadas. Y yo creo que por lo menos en este caso, puntualmente hablando, hay suficientes datos de lo que se llama sabiduría popular o preguntarle a las abuelas o preguntarle a las comadronas que el mismo establecimiento a través de su sanidad pública se está encargando de acabar con este tipo de labores, con este tipo de cuidados. Y que yo me acuerdo mi abuela con los batiditos de perejil, con las infusiones de ruda, con todas estas cuestiones, tenían otra forma de tratar los embarazos no deseados y pues eran unas formas también de llevar estos abortos sin recurrir directamente a toda esta parafernalia de la sanidad pública, de los hospitales. Lo que pasa es que ahora pareciera como que todas estas cosas o están pasadas de moda o es como, repito, no es experimentar con nuestros cuerpos, es recurrir a otro tipo de soluciones que ya estaban desde antes. Sí, com que l'abort clínic entra dins de el que seria la medicina tradicional i no sé, alguna gent que s'ha trobat així amb aquesta experiència després donant-li una mica de voltes al tarro, com que no sé, com que igual hi ha altres formes o hi ha altres vies en les que tu pots prescindir una mica d'aquesta medicina més tradicional i en el cas de l'abort així també amb clíniques privades. Bueno, no sé, això és demanar una miqueta. Tampoc no tenim respostes clares al respecte o no hem anat més enllà, però bueno, però igual també hem pogut veure així una miqueta que potser no fa falta passar per una clínica privada per avortar. Però bueno, però no és fàcil, eh? Vull dir, no és cosa ni d'un dia ni de dos dies, sinó que comença a parlar amb especialistes o jo què sé, amb gent que fa acupuntura, bueno, no sé, o no sé, amb gent que practica una medicina, no sé com dir-ho. Alternativa. Sí, una medicina alternativa o fora així una mica de la medicina clàssica o més tradicional, sí que ho pots trobar això, però que bueno, que tampoc no és fàcil o no ho trobaràs a la primera, però bueno, que si ho busques segurament sí que pots trobar algunes fórmules així com per haver-te d'estalviar de passar per una clínica. Y bueno, ya no sé, respecto a toda esta parafernalia laica y de los grupos de presión ahí antiabortistas o toda la cuestión, pues yo no sé, también un poco creo que es como esperar a que esta gente nos dé permiso de historias que en principio yo creo que no deben depender de nadie distinto a las personas que tienen velas en ese entierro. ¿Sí o no? Entonces yo creo que seguir esperando argumentos ahí de la iglesia, del Opus Dei, con toda la carga que esto tiene moral o doble moral que le han metido a esta historia, porque creo que más adelante veremos que aborto no, pero violaciones de niños sí, tanto de monjas como de curas, que creo que siempre se sataniza con solamente el tema de los curas. Entonces yo creo que eso es una doble moral que desde hace rato está instaurada y que, como decía muy bien el señor Blau hace rato, y como nos lo contaba la señorita Rosa, hombres, donas, aquí lo que hay es propaganda para que todo el mundo traiga niños al mundo y como dicen, cada niño viene con su pan debajo del brazo, decía mi abuela, y yo no creo esto realmente mucho. Creo que si ya dejamos que se metan hasta ese nivel de nuestra capacidad de decisión, difícil. Bueno, ara aviam, he mirat una mica en què refereix l'Església Catòlica o la Conferència Episcopal amb el que entén com l'avort, no? Llavors ella entén com la mort del feto i això, entre si estàs dins, incurre, no? Hi hauria la culpa moral i la pena canònica. O sigui, un és el pecat i l'altre és el delicte. Què vol dir? Doncs que hi ha el cinquè mandament que ordena no matar. I ells a partir d'això es basen que aquesta víctima és innocent i que la mort està precisada per qui tindria l'obligació de velar per la seva vida. Vull dir, clar, ja té tela, té guanta, no? És assassinat. Bueno, dins del tema aquest de l'abort hi ha els col·lectius pro-vida, que estan totalment... que van totalment de la mà o que són cristians de base, practicants i malalts mentals així una miqueta, i llavors diuen directament a les clíniques o a la gent que aborta que practiquen l'assassinat. Exacte. I de l'Opus. I que acusen el senyor Gallardón de reformista per no aplicar mà dura. Sí. Perquè llavors aquí entra ja, això seria també la culpa moral, no? El cinquè mandament, però la pena canònica seria l'excomulgació. O sigui, ja tu només amb aquest fet... Ja Déu et veuria, Déu, que a sobre és una forma de control brutal, perquè ja no és que et pugui veure un policia, et pugui veure el pàrroc, no, és, sigui, tu sol sempre estaràs sobre Déu, és una eina molt ben creada, no?, per manipular-ne totalment, i ja ens faria fora de l'Església sense que ningú tingués, o sigui, que et digués res, sinó tu només ja fent aquest pecat, segons ells, ja estaries fora, però no només la dona, aquesta dona que malauradament o per les mil situacions o pel que vol, és simplement i ja està, perquè vol gaudir del seu cos i ja està. Doncs no, sinó tota la gent que l'ajuden, incloent-hi l'assistenta social, el metge, l'anestesista, bueno, la de recepció, la és que ja... Però clar, el de la neteja... Aquí no se libra nadie. Exacte, però aquí veiem la doble moral, perquè naturalment ara amb el problema que té l'Església per omplir esglésies, o sigui, perquè vagin, es quedaria sense ningú, és que com tingués que anar aprofitant les seves lleis ja ho hauria, és que ni el Ratzinger amb la cara aquest de, bueno, de pederasta, per mi em sembla, aquesta sí. Cara d'inoma, o el nostre fabulós bisbe més jove d'Espanya, aquest senyor Novell de Solsona, que ven i reven els terrenys de l'església i que la dona més rica a Solsona sigui la mare de Déu, que és que ja té guassa. O la Sor Lucía Manresa, que té una moral tan gran que recolza aquí una família d'assassins i d'explotadors com són els tous. No, l'assassinat, o sigui, el cinquè mandament aquest se'l passen pel forro quan els hi convé. Vull dir que no. O sigui que no puedes abortar porque estás asesinando, estás matando a alguien, sí, pero es mucho más preferible que después, porque eso ¿quién lo puede decidir? Dios, solamente exacto. Dios puede decidir, pero entonces Dios luego nunca decide para el lado nuestro, maldita sea. Porque no, entonces, pero nunca quiere que aguantemos hambre, es preferible que tengas a la criatura y que luego se muera de hambre, o es preferible que te la maten de a poquitos, o que te la dejen si no cuadra bien por ahí en cualquier talego, o peor aún, ellos no pueden, tú no puedes decidir, pero ellos sí pueden decidir que el que estaba parqueado frente a su casa era un ladrón y matarlo. Exacto. Pero por ejemplo, ellos, como ya tienen hecho una asistencia social a la iglesia, claro, te dirá que no lo mates, que lo des en adopción, que encima con el negocio que hicieron, ya robando niños y tal, un negocio redondo, y encima, si encima se lo regalas, pues imagínate, faltan monjas, tranquilo. Trae chicas, faltan... Ja los enseñaremos, i si no, mira... I per contradiccions de l'església, que estrany que sempre està del bàndol dels feixismes, així una mica, els grans dictadors, Franco, Mussolini, pues, imagino que el Pinochet també, vamos, ha tingut tot el respaldo d'aquest moviment religiós. Sí, però jo crec que seria més al contrari, o sigui, ells es basaven més en la Iglesia per tenir la seva moral, o sigui, que realment ells estaven fent el bé, perquè aquí partim, no, clar, no era la Iglesia que segurament s'unís, que també, sinó que ells ja s'aproximaven a ella per, bueno, doncs ara sí hi ha una altra creuada que poder passarà. No, perquè ara aquí entra l'Europa, la islamofòbia... Bueno, esperem... Clar, perquè només hi ha fòbies, depèn de quina religió. Després ens trobem amb el budisme, que tot Occident l'aclama aquí, no? I que com si fos això la bicoca, aquí el budisme, vamos, aquí la tela marinera, vamos, això és una merda igual no que d'altres. No toques a los màrtires del Tíbet. No, i que... Bueno. No, anava a dir que l'altre dia em va semblar veure Jesucrist venent cupons aquests de la 11, no? per lo que estàvem dient ara, que l'hijo puta només veu el que t'interessa, perquè vamos, tio, hi ha tantes vegades que ha mirat cap al sentit contrari que dius, venga, tio, si existeixes ets un cabron, ets el més rastrero i ruïn del món mundial, o sigui, no, perquè ja diuen que era comunista, vull dir, ja està tot dit. No m'estranya, no sé per què, però no m'estranya. No, llavors ens hem de plantejar si la religió és una eina de control i pressiona com pressiona per l'avortament, doncs això, què vol dir avortar, no? Quin nivell de llibertat és poder decidir portar o no una persona a la vida? Què implica i per què no ho pots decidir si vols o no, saps? Clar, sí, ja, és que és un temazo, eh? Però ja des de, o sigui, històricament des dels inicis de la religió catòlica, que apostòlica romana, no? Com hi ha tota la persecució que se'ls hi fa a les dones i bueno, a través de la cacera de bruixes, no? Que la Santa Inquisició fa, pues aquí ja comença, és un moment històric molt important, no? Perquè comença el que serà, doncs, la persecució, això, perquè les dones puguin decidir sobre el seu propi cos, no? I tot això es relaciona superclaríssimament i directament amb el tema de l'avortament, no? Perquè és clar, si des de que les dones, o sigui, es coneixen el seu cos i saben com funciona i poden controlar, o sigui, tenen el poder, el control sobre el seu cos, doncs evidentment que els embarassos no desitjats no seran tants, no? I doncs això que explicava, que des d'aquesta època és quan es comença a bueno, això, no? No, criminalitzar sí, la dona, exacte, no? Exacte, sí. O sigui, ja la culpa de tot va ser d'Eva, no? Em sembla, o sigui, ja és la perversió, no? O sigui, i segons ells segurament estaran d'acord perquè la culpa és de la dona perquè poder ha sigut infidel, no? O impura. Exacte, i clar, impura, i clar, i és que representa que, o sigui, té el poder aquest tan important com de portar una vida al món, una vida que en un futur podrà ser doncs, el futur treballador, no? Que de la fàbrica el futur, no? Doncs, explotat per ell, per el poder, doncs, aquesta importància per part de l'Estat i de l'Església en el moment aquest de la caça de bruixes com de treure aquest poder tan valuós que tenen les dones, doncs això, assassinant-les, criminalitzant-les i vaja, pues, explotant-les. I jo crec que poder es van fixar amb les abelles i van patir, diuen, és que si no, és que les dones, mira, tindran quatre zànganos i ja governaran tot i perdrem tot el poder. Vull dir, ja van tenir una por terrible, que realment és molt més valuós, pues, segurament una dona, que no pas un home, però només que quedi un home al món, tot seguirà, però sense dones ho tenim clar. Sí. Vull dir, y bueno, no sé, o sea, como que este rol de control que ejerce la Iglesia, de cómo se está metiendo en nuestras vidas, hostia, o sea, yo creo que no es solamente a nivel de ya del tipo de decisiones que podamos tomar sobre nuestros cuerpos, sino, no sé, a nivel ya jerárquico de la estructura misma, que es este aparato que llaman Iglesia, como de todas las diferentes cuestiones que tiene, no sé. Igual la peña va y se confiesa y le cuenta su vida a cualquier cura por ahí. Esto también es una forma de ejercer presión, esta es una forma de control social, que haya una forma marcada y que haya sido una forma construida desde hace no sé cuántos miles de años, y lo que nos dice la señorita Rosa, que entonces cualquier mujer que pueda o que quiera disfrutar de su cuerpo, de su sexualidad o de lo que sea, entonces ya no lo puede hacer. Lo que antes eran brujas, ahora son hierbateras, ahora son personas que entonces no tienen un conocimiento apropiado sobre el manejo de las hierbas, entonces vive transformándose. Hostia, que yo creo que tiene bastante tela y daría como para un programa entero o como para una discusión mucho más en profundidad este rol o esta cuestión del control social o del control que puede ejercer sobre nuestras vidas la Iglesia y las religiones en general, porque ya no hablaría solamente de la Iglesia católica, apostólica y romana, sino, no sé, en otros sitios iglesias evangélicas, cristianas, otras religiones. Entonces yo creo que es mucho más allá de la religión católica, las religiones en general como controladores. De fet, parlant d'això, volia recomanar un llibre que es diu Caliban y la bruja, de Silvia Federici, que crec que l'editorial és Traficantes de Sueños. Sí. M'equivoco? Sí. Val, i bueno, que és un llibre que el subtítol és Acumulació primitiva i cuerpo i acumulació primitiva, i parla doncs de, és un llibre d'història medieval super interessant, que bueno, que últimament diem que és la nova Bíblia, no? Perquè ens està portant molts coneixements i bueno, i com que ens està molant molt el que diu i el que parla, i és com d'història medieval i explica doncs tot el procés aquest del finals de l'època medieval, com la transició, entre cometes, cap al capitalisme industrial, i com això es fa per part de l'Estat, o sigui, com criminalitzant les dones i això, pues, apropiant-se per part de l'Estat i de l'Església del cos de la dona i negant-li, pues, el dret a decidir i bueno, i una mica això, i a través del procés de la cacera de bruixes. Vaja, és molt interessant. Si us sembla, fiquem una altra cançoneta del grup de Luna Roja i després tornem i els fotem una mica de xitxa als antiabortistes i a l'Església. Si no te tú les vas mal, si no. Bueno, pues aquí estem de nou després d'escoltar aquest temazo de la maqueta de Luna Roja i pues res, que tenim ganes de fotre-li una mica de xitxa així a l'església i als col·lectius aquests de Provida o col·lectius així fora a favor de la família o aquesta gent que és la que... Cristians, i també. Cristians de base així una mica... Cristians es diuen un grup. Cristians. Sí. Dale, que és així com una mica la gent que està portant una mica la lluita, la seva lluita particular a l'extrem contra la gent que practica de forma puntual a l'abort, perquè l'abort no és que abortes moltes vegades a la vida, però bueno, i això, i pues res, que el punt així, la tensió que s'ha viscut en l'últim temps ve una mica pues, del 2010, quan pues, el Zapatero va fer pues, aquesta reforma una mica, no? que va ficar l'abort més fàcil, tot i que ja hem deixat clar que abortar no és fàcil, perquè si ja no disposes de mitjans econòmics, pues, quasi que tens xungo i tu menges amb patates i per això sí o sí. Doncs pues, res, que una mica arrel de la reforma aquesta van sortir col·lectius d'aquests Provida que el que van fer va ser rotllo part de les seves pàgines web difondre material així dient això, que abortar equivale a un assassinat i infàmies d'aquest tipus, no? Així, i discursos morals superxungos, no? També, aquesta gent també estan en contra de l'ús de mètodes anticonceptius o això, perquè la seva merda la religió els hi prohibeix. Pues, bueno, pues, arrel de la reforma aquesta que es va fer, ells el que van fer va ser començar a assenyalar, bueno, començar a fer concentracions davant d'aquestes clíniques privades, no? Una mica. Sí, el que es dedicaven era que el 25 de cada mes es concentraven davant d'una de les clíniques de Barcelona, doncs, privades en què es realitzava l'avortament. I, bueno, i llavors, doncs, des de que es va començar a fer, crec, des de col·lectius feministes de Barcelona es va organitzar com una contramanifestació que es dedicaven a posar-se a la cera de davant, doncs cridant-los i dient-los de tot i, o sigui, pues, en contra d'aquesta gent, d'aquesta xusma provida, vaja. Sí, no, era, jo què sé, bastant curiós així perquè anaven allà, es ficaven a resar, després hi havia nens petits així que portaven pancartes i que cridaven mogudes, no sé, era bastant grimós el tema, vull dir, t'ho imagina't així, penya resant al mig del carrer davant d'una clínica provida i amb pancartes d'avort igual assassinat o mogudes d'aquestes, no sé, és bastant... I ja de les últimes, si no recordo malament, de les últimes que es van fer, ja era com un altre recorregut que van fer, que anaven com des de la plaça, com es diu? Monumental? Pot ser? Pot ser. Bueno, ara no sí. Recordo bé. Com fins a la Sagrada Família feien tot un tros de passeig i llavors doncs a la contramanifestació anava seguint des del costat intentant que aquesta manifestació no pogués avançar, però clar, hi havia, tenien els Mossos d'Esquadra acordonats amb la manifestació provida que els deixaven avançar i evidentment els protegien i vaja, o sigui... Els cuidaven. Sí, sí, sí, els cuidaven perquè ningú es posés amb ells, però un cordó policial bèstia. Sí, sí, d'antidisturbis sí. Allò protegint aquesta sí, xusma. Sí. No sé. Què penseu? Què suggereix els provida? Hòstia. Jo crec, no ho sé, aquesta gent que està en contra dels anticonceptius, que està en contra de l'abort, i probablement ells no crec que tinguin 7 fills, no? Com aquestes antigues tribus de la Mesopotàmica, vull dir que aquí jo, bueno, jo és que sóc una mica mal pensat, però clar, o tenen doble vida o no sé què faran, saps? O que no haran. No ho sé, porque la naturaleza es muy sabia. O sea, que por mucho Dios que haya, vamos. Si no, cinturons de castidad, saps que... Vaya. No, i normalment, quan tens a demostrar una cosa tan... Vull dir, o creure tan fervorament en alguna cosa, no sé, és que algú no qualla, perquè realment tot és més natural, vull dir, tampoc no tens ni que demostrar ni que deixar natural, de fer que cadascú faci el que vulgui. Que ells no vulguin fer, doncs que no ho facin, però fer aquesta publicitat o que viuen d'això, o que deuen ser grups que estan subvencionats totalment per fons privats o per no sé quins fons, o per exemple els Quicos, no? Les universitats ara més potents poder de amb catòlics i d'això, amb un finançament total des del Vaticà, per què? Perquè omplen autocars per poder anar a aquestes manifestacions, poden col·lapsar una ciutat. O sigui, si aquí ja entra el negoci privat, clar, es pot entendre. Ara, que una família no vulgui, pues, jo ho puc entendre perfectament, que cadascú fot el que vulgui, ara a casa seva, no? Ara que no digui a ningú el que ha de fer, ni jo no diré que avortin, clar que no, que foti el que vulgui. Ahí, yo totalmente de acuerdo con el señor Blau, que también me parece que es otra cuestión de la que se debería mirar un poquito más, y es muy fácil tú ser un pro vida antiabortista cuando eres del Opus Dei y tienes una familia de 8 hijos, tu esposa y todo el tema, pero eres un alto ejecutivo de no sé qué empresa o de qué multinacional, o tienes un súper trabajo donde ganas miles de millones de euros. Pero hostia, decirle a una persona, a una familia donde ya hay un núcleo familiar de 3 personas, de 4 personas, que viene otra en camino, hostia, que no pueden decidir ahí, o bueno, en infinidad de casos, en fin, yo tampoco no pienso decirle a quién hacerlo y a quién no hacerlo y en qué caso, pero creo que también es ese componente de clase que hace que toda esta gente que esté en una situación de clase muy acomodada, pues tenga todos los números de su lado para desde una situación económicamente segura y tranquila, juzgar al resto de la sociedad y decirle que no debería abortar y otra cantidad de historias, más allá de lo que realmente puedan hacer, porque para mí esa es una ideología doble moral totalmente. ¿Cuál tradición? ¿Cuál familia? ¿Cuál propiedad? Puede que sí tengan unas familias súper extensas, pero vamos a ver, sus familias no son para nada familias nucleares o estas familias típicas modelo de la sociedad que plantean. ¿Cuál propiedad? Si las propiedades se les están acabando a todo el mundo ahora con el estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿qué tradición? Mejor dicho, es que córtenme porque me da mal genio pensar en este tipo de personas que acuden a estas... Bueno, i que en el tema així de si realment et planteges tenir un fill, ja no només entra la qüestió econòmica de si tu econòmicament pots respondre per una tercera persona, una personeta que naixerà i que necessitarà del teu cuidado, la teva atenció, del teu carinyo i també la teva posició econòmica com perquè l'estiguis mantenint, perquè fins que no tinguis 16 anys quasi que no el podràs fer. No es podrà començar a buscar, o fins als 16, als 18 no es podrà començar a buscar la teva vida. No, és que el rotllo és que, jo què sé, pues a vegades per despistes, per tonteries, per lo que sigui, pues jo què sé, pues a l'igual t'has quedat embarassada i no estàs disposada a tenir el fill perquè va ser una història d'una nit, perquè amb el xaval amb el que estàs no, perquè ni t'has plantejat ser... ni t'has plantejat ser mami, vull dir que el tema de l'embaràs, encara que et quedis embarassada, jo crec que és una cosa prou important a la teva vida com perquè estiguis regit per unes supernormes morals que et diguin que si et quedes embarassat l'has de tenir principalment, i a l'igual això l'església és el que s'oblida de dir, és que rotllo que un nen es té per desig i a vegades et quedes embarassades per, i a l'igual si et quedes embarassada i no el busques serà perquè has tingut un patinazo de X manera, cada vort és diferent així una miqueta, no? Però igual el que no contemplen aquests malalts del dogmatisme una miqueta és el rotllo aquest, que abans de tot tu n'has de tenir ganes i ho has de sentir, ho has de voler i has d'estimar aquesta persona que vols portar al món. Llavors, sí. si això no hi és, pues jo què sé, pues abortar és xungo, si és que no, aquí estem a favor de l'abort, però no estem dient que l'abort és la solució de tot, saps? Vull dir, jo què sé, abans d'abortar, pues jo què sé, intenta ficar-te un plastiquillo o de no quedar-te embarassada ja, però sí. Que si et quedes embarassada i que tens clar que no vols tenir el fill, doncs abortar és el més coherent que pots fer així una miqueta. És com, jo què sé, com si el teu pare és un fill de puta i et pica tota la teva vida, per molt que sigui el teu pare no te l'has d'estimar perquè l'odiaràs. Vull dir, doncs amb el fill és el mateix, si el sents que l'has de tenir, el tens, que et sents que no l'has de tenir, no toca, no l'has volgut, no t'ho has plantejat. Pues jo què sé, pues a l'igual abortar és el més coherent i el millor que pots fer, i que diuen que són assassins, pues que ets un assassí, una assassina, pues va fer un culo. No, i que per mi també una decisió es pot prendre des de la llibertat de que tu coneixes, o sigui, el que et pot suposar prendre aquella decisió, però si tu no tens el coneixement del que deies, saps, del teu cos, no saps què t'està passant, no coneixes, no pots prendre una decisió. Bueno, jo penso que no, que és, la decisió està com molt encaminada, vaja, i que està supercriminalitzat, que per exemple, jo en el meu cas que us he dit, doncs, tu estàs currant en un lloc, tal, i t'han de fer una intervenció d'aquest tipus, no diràs, no, és que no puc venir a treballar perquè m'han de fer un avortament. Però, en canvi, si t'han de treure un queixal, diràs, no, és que tal dia no puc venir a treballar perquè m'han de treure un queixal, no? Mm. I per què no ho pots dir amb la mateixa naturalitat, no? Mm. Bueno, que és un tema així com bastant tabú, que és un tema que està sobre la taula però que tampoc no és un tema que surt de les converses així una mica, no? Perquè està criminalitzat, clar, i, bueno, i que has d'arribar, moltes vegades has d'arribar en aquest extrem però perquè en el previ, en mètodes anticonceptius, en conèixer el teu cos, saber com funciona, poder sentir en quin moment del cicle menstrual, quan estàs ovulant i per tant poder evitar un embaràs no desitjat, tot això és tan o més important, saps, que poder decidir un avortament, o sigui, tot això previ de conèixer-te bé i poder evitar com que això ja no ho tenim, doncs, bueno, pues, llavors la decisió, que tu deies... que cadascú faci el que vulgui, no? Però la decisió ja no és presa des de la llibertat. No sé si m'enteneu, el que us estic dient. Sí, sí, sí. Com des del coneixement, no? Per tant, o sigui, aquesta decisió, quina decisió és, no? No és cap. I també perquè l'Església parteix, doncs, que ja no existiria el sexe, sinó, bueno, seria engendrar. Ja que inclús abans que el senyor Siam ha dit que poder no ho feien, no, perquè segons la Iglesia masturbació també és pecat. Dar-se pel cul també és pecat. Autogestión. Nada de masturbació ni hacerse pagas. No, clar, és que és un control total i també poder s'haurien de veure en quin context històric que poder li interessava tenir més de vots, no? O sigui, per exemple, ara poder el problema que podés parlar ara, em sembla, poder ser la Palestina i Israel, no? El problema d'Israel que els altres tenen més fills que ells. Clar, pues, quina pot ser la solució? Pues, home, anar engendrant per un problema demogràfic, va, sí, perquè així no se'l menjaran. És que... D'aquí 50 anys, vamos, no queda ni el nani. Per això deia que és un poder molt bèstia, saps, poder Exacte. Decidir això? I un estat, evidentment, que el vol tenir, no? I una església, evidentment, que vol tenir aquest poder, no? Joder, i és que no sé com la penya li fa cas a l'església, no? Perquè jo que sé, estem parlant pues, de l'avortament, no? I també, pues, jo que sé, el posicionament que té l'església pues, sobre la sexualitat, no? Pues, jo que sé, els col·lectius aquests pro vida i pro família, no? Que són els que estan darrere, els que tenen les postures més reàcies sobre el tema de l'avortament o que són contraris. Pues jo que sé, un dels, no sé ben bé així perquè per sort no he fet la comunió i moltes coses de l'església les desconec, no? Però que bueno, que el que està clar és el posicionament també, no? Que... El vi de missa, què tal? Com va això? No, espera. Però bueno, el tema aquest, no? Que l'orientació sexual està supermarcada, que si ets tio t'han d'agradar les ties, si ets tia t'han d'agradar els tios i ja està, no? I l'església... Pues no sé, clar, ara no sé com ho cataloga, com ho tipifica, no? Però jo que sé, és contrària als això, pues jo que sé, el que hi hagi parelles lesbianes, gais o trans, vull dir que això no, vull dir que això ho criminalitza, no sé, m'imagino que els ficarien en un manicomi, no? Per així com per malalts, aquesta gent m'imagino que els cataloga una mica de malalts mentals, no? La gent que, no, sí, que té una orientació sexual diferent a la que és de la majoria de la gent, no? Així una mica. Jo també, bueno, vull remarcar que mai he entès l'Església, bueno, jo tampoc no estic ni ficant ni, bueno, no tinc massa idea. L'únic que jo no puc entendre és com l'Església fa d'intermediari. Si Déu, o sigui, això és una pregunta que sempre m'he fet, diu, si Déu, collons, el Déu i tal, que t'estan venent, o sigui, jo tinc de passar per un intermediari, perquè no puc anar directe amb aquest senyor, perdoni, si Déu ho veu tot i tal, jo per què tinc de passar per vostès per arribar a aquest... Vull dir, ja és que només en aquest moment a mi se'n cau tot, em poden explicar el que vulgui, però si m'estàs dient, per mi tu un pàrroc ni res, no, és que no em serveix de res, perquè si jo ja puc parlar directament amb ell, vull dir, jo he fotut un monólogo. Y cuidado, señor Blau, que todavía no te han explicado el pedazo de que un pájaro es Dios. Ah, bueno, no sé. Pues mira, eso lo entendería que, más. Que hay una pedofilia entre un papá y un hijo, entonces el papá pederasta que quiere al hijo lo quiere en forma de pájaro. Ahí te la dejo. Uy, a ver, esto como ha ido, a ver. Esto fue lo más profundo que podrán escuchar en Radio Bala de discusiones teologales de la Iglesia Católica. Una relación pederasta entre un padre y el hijo, y del amor entre pederasta entre padre e hijo surge ese amor en forma de pájaro o paloma. Acabamos de explicar ahí la Santísima Trinidad. Bueno, que yo tampoco entiendo la relación del intermediario, señor Blau, o sea, no entiendo. Creo que luego Martín Lutero por ahí sacó lo del protestantismo y terminaron con eso sacando un cisma de los católicos a los protestantes y no sé qué más historias súper interesantes, pero yo tampoco entiendo la historia del intermediario, que la iglesia sea el intermediario y que además nos cobre por todo, porque es que después nos cobran hasta después de muertos por seguir haciendo la intermediación. O sea, si yo me muero y después de que me muera, esto del país donde yo vengo, lo hacían bastante, cuando se cumple un año de muerte una persona, van y le pagan en la iglesia para que le recen una misa a la persona muerta. O sea, aún después de muerto tengo que seguirle pagando a la empresa que intermedia entre yo y Dios. Y se llama la iglesia. Gente estudiando economía, ¿sabes? O sea, que... El xiringuito aquest que s'ha muntat, Déu legitima... Però qui mana és això, doncs el pàrroco, no? És que ni ells s'ho deuen creure que existeix. Yo creo que no, o sea, muy tontos ellos y se lo creen. Es como el mago de Oz, tienen ahí un ordenador que le... Dios dijo... No, qui s'ho creuen són les nostres iaies, no? Que diuen que el papa de Roma no és l'home més ric del món, no? Ni el més poderós. Exacte. Sí. Pues no sé si... Mi abuela se murió pensando que el infierno existía como un lugar real. El infierno del que hablan las pinturas y la Biblia. Yo creo y todo que esto. Tiene toda razón. O sea, el infierno ya lo seguro, estamos tocando, ¿eh? Seguro no, quedará no, por allá pero... en algún calabozo de los mozos o en el sótano de la Caixa o no sé dónde, pero seguro. Pero no es el que nos cuentan en la Biblia. No, claro que no. Bueno, creo que la tertulia se va aquí yendo por pataneras y. Bueno, fijam una cancioneta y tornem amb l'últim cartucho, ¿o qué? Sí. A tope. Con Radio Bala. Con la cope, no, Radio Bala. Bueno, entramos ya en el último cartucho del Balas Perdudas de hoy, lunes 3 de diciembre. Y pues sí, cómo no, que hoy hemos estado hablando de aborto, hoy hemos estado hablando de iglesia, hemos estado hablando de la legislación que se cambió respecto al aborto en el 2010, de cómo se pusieron supuestamente más facilidades, hablamos de todo el procedimiento que puede hacer alguien que desea abortar, de los tres casos en los que está contemplada la posibilidad de abortar cuando no es directamente a través de una entidad privada. Dijimos que era por malformación del feto, por riesgo de muerte de la mamá o por violación, todo esto a raíz del 2010. También hablamos de que ahora se quiere volver a endurecer esta legislación. Hablamos un poco de toda la movida que hay en torno a los colectivos pro vida. Les dimos bastante también a esta gente pro vida con su doble moral. Estuvimos hablando con una discusión bastante filosófico, teológico, religioso, católica, cómico-musical. Aquí después, en torno a los dogmas y a la doble moral de los católicos, hablamos de la religión al final como un ente de control de la gente. Y pues bueno, ahí vamos. Creo que había ganas ahora en este último cartucho de hablar un poco de esas familias o de esa idea de familia que tiene la idea de la iglesia, antes de cerrar esta idea. Y pues no sé, a mí me gustaría plantear que de qué tipo de familia nos hablan esa gente, porque es que no solamente es la cuestión de que haya la familia con el papá, la mamá y los dos hijos, sino, o el perrito, la mascota y todo el tema, sino que sea una familia como la que nos muestran en los libros de religión o en las películas de Hollywood los domingos por la noche o por la tarde. Y pues realmente esas familias existen solo en sus pajas mentales, yo creo. Yo creo que son esas familias, o las que yo he conocido, son las más disfuncionales en el caso de que tienen unas relaciones de mierda entre los componentes de estas familias, donde no se conocen realmente, no saben quién es cada persona que hace parte de la familia, no hay el más mínimo afecto real, no hay el más mínimo deseo de un bienestar de esa familia desde el cariño, no hay el más mínimo respeto, son relaciones totalmente ficticias, de mentiras, plásticas, faltas de calidez, son relaciones frías. Entonces ese es el tipo de familia que esta gente con su doble moral defiende. Ese es el tipo de familia que nos plantean que es la familia que es la base angular de la sociedad. Esa es la familia que nos dicen que si no existe se cae todo y se destruye la sociedad y la civilización sobre la cual nos hemos levantado. Pues yo digo entonces bienvenida a la caída de esa familia, familia de mierda, y no quiero hacer parte de una familia de esas. Es mi reflexión, yo no sé ustedes qué opinen. Muy bien expresado y... Sí, creo es que ens hem quedat sense paraules, bàsicament. O sea, que no hay mucho más que decir. A ver, que no sé, que también... Sí, sí, es que tienes toda la... Bueno, la razón... No eres, sé, eres muy sabio. No sé si hay razón o no hay razón, pero que yo estoy de acuerdo, vamos. Bueno, yo si parlem una mica de familia, hi hauria la família més de sang, no?, per una banda, que és amb la que els que t'han parit, els que t'han criat i amb els que vas compartir tot, i després... Pues hi hauria la família com més extensa, que serien tots els col·legues i tot amb la penya, així una mica amb la que et desenvolupes i comparteixes a part de la família de sang. I jo què sé, la família, més família per entesa aquesta pels cognoms, doncs és una que al principi sí que t'ajuda i que et tira endavant, però que després... A mesura que et vas fent gran, doncs jo què sé, que la família més extensa de col·legues i així, pues, quasi que és igual d'important. Bueno, dins la família de sang, això com has dit, de vegades no succeeix així, vull dir, en una família sempre abans, bueno, en zones agràries això, sempre havia el conco, sempre havia l'onclo, sempre havia... un fill de veí que no el podien i el que podia el tenia, vull dir que realment tampoc no tenia res a veure amb els cognoms, sinó era una solidaritat bastant ja dintre d'aquest sistema rural i que funcionava realment perquè tenia unes coses, bueno, uns treballs bàsics, les cases eren grans i es podia ajudar, vull dir que tampoc... El tema amb aquest no estaria... Clar, és que aquí també has dit una mica la clau del rural, o sigui, de rural, no? Que igual la família que deia el company Siang, doncs, tradicional. És una família, un model tradicional de família, no?, que es basa en el pare, el cap de família, que dona la seva força de treball, no?, que ven la seva força de treball, en la mare, la cuidadora, que s'encarrega dels treballs reproductius, tot això una família que viu en una ciutat, evidentment, per això et dic el tema de rural, no? I llavors, doncs, uns fills, poquets, no, no molts, i aquesta família, doncs, esdevé un òrgan que crec que és una mica per on anava el company Fos, no?, com un dels principals... Groc. Ai, groc. No m'he veure encara. Fosca. Com dels principals òrgans coercitius, no?, de lo que seria la llibertat de les persones, no? Pues la família és la que et diu cap on has d'anar, això, pues el pare com a l'autoritat, no?, que... Lo que, bueno, lo que hem projectat amb tu i la família extensa que, de la que abans parlava, seria amb la que desenvolupes els teus projectes així i on et sents més viu i on et sents més a gust. I a vegades ho pots compartir amb la família i amb la família més pròxima i altres vegades, no? Així una miqueta, no? I que el que deia... Senyor Blau. El senyor Blau. Monsieur Blau. Monsieur. Monsieur. Doncs igual seria un altre tipus de família en un entorn rural, no? Que és molt diferent de viure en un entorn... doncs, no? Molt més regit per lo que és el treball assalariat, no sé si m'enteneu o què. Y pues bueno, después de esta breve consideración de la familia y de la liberación respecto a la familia y de la familia que le tocó a uno y de la familia que uno escogió y que si la familia en el campo, que si la familia en la ciudad, que viva la familia y todas estas cuestiones, la familia que es la iglesia, no mentiras, eso sí no. Pues nada, creo que ya vamos cerrando ya este Balas Perdudas de hoy lunes. Hemos tocado fondo ya. Ya con esto. Abans volia dir una cosa, doncs, aportar que a partir de segurament l'any que ve, el 2013, si és que hi arribem, des del col·lectiu Columna Clitoriana iniciarem uns grups de treball sobre el tema de l'avortament precisament, i que si ens voleu convidar a que venim a parlar sobre el tema, segur que us podem explicar moltes més coses que avui, vaja, perquè haurem treballat i serà interessant. I on us podem contactar si volem parlar amb vosaltres? Doncs ens podeu contactar a través del correu columnaclitoriana@hotmail.com. A veure si l'hem tingut. Columnaclitoriana@hotmail.com. O venint al TCO a la Tremenda. Vale, i que això, bueno, el correu aquest a la Tremenda tant pot servir com per passar dels divendres a fer una birra que hi ha cafeta, així, com pel curs aquest així d'avortament que faran, com perquè si algú de qui ens està escoltant, doncs, per desgràcia es troba així amb el cas aquest de l'avort, doncs que, bueno, no sé, que això pot, que això... que està bé no passar aquest moment sol, sinó que compartir-ho amb la gent més pròxima, així una miqueta, família, no? Amb la de veritat. I, amb la família. I sobretot confessar-te, així, no, és broma. No, doncs, jo què sé, de compartir-ho, perquè és un moment prou important i prou dur la vida, com per no passar-lo sol, no, una miqueta, i pues, amb el tema aquest així, una mica de les clíniques, a l'igual, i tant de clíniques com a l'igual també com per fer una mica, no sé, el seguiment o com per compartir algunes cosetes, pues, també pots contactar amb la Tremenda o amb la Columna Clitoriana. Quin era aquell llibre tan meravellós de què ens has parlat i on el podríem trobar? Doncs el podríeu trobar, es diu Caliban i la Bruja, de Silvia Federici, i realment desconec si el podríeu trobar aquí a la ciutat de Manresa, en un lloc que es diu La Distri, tinc entès. Es podrà trobar pròximament. Pròximament es podrà trobar. I si no, es pot trobar per internet, el pots descarregar. Com, senyor Fos? Com que has dit, sisplau? Que si volen el llibre que el demanin a la Distri, que ja ens dependents molt xulos i que segur que baixaran a Barna a buscar-lo. Macos i simpàtics. I guapíssims, aquests dependents. El carrer Escudines número 9? No, no, 11. 11. Allà entremig un grafiti i una tempesta, carai, que venen temps difícils. però... I l'agenda llibertària 2013, que és l'hòstia, vamos. Queden 4 dies, vinga. Però solo pásense los divendres de 5 a 8 del vespre per la distri, perquè el resta de dies em sembla que... Han agafat la baixa, em sembla, havia un treballador i va agafar la baixa. Em sembla la senyora de neteja també, el senyor. No, era un senyor de la neteja, no teníem senyor de la neteja. No, ja ho sé, ei, no... Se fue a confesar cuando le dijimos que podía perder su alma por trabajar ahí haciendo la limpieza. Bueno, ya, creo que con esto por fin ahora sí hemos tocado fondo finalmente hoy lunes. Ojalá sus almas tengan salvación si les interesa, creemos que las nuestras ya no. Y pues eso, habiendo hablado hoy de aborto, habiendo hoy hablado de iglesias, de familia, de los diferentes pasos o de las diferentes etapas para realizar un aborto, cuánto cuesta, cómo se puede hacer, a dónde, dónde conseguir algo de información, hablando también de las pajas mentales y las estupideces que argumentan desde la religión para decir que no puedes decidir sobre tu mismo cuerpo, también hemos hablado un poco. Y al final también me gustaría, antes de despedirnos en el Balas Perdudas de hoy, pues plantearles personalmente que, bueno, en mi opinión no es para decirle a nadie qué hacer o qué no hacer en una situación de estas, pero que en caso de que no deseen abortar, sino embarcarse en esta aventura o en esta situación de criar una nueva personita, un nuevo ser humano, pues también tengan presente, por favor, que hay mogollón de otras opciones, empezando desde la misma forma de llevar los embarazos hasta el parto, y de ahí adelante formas de crianza que no son las típicas que siempre nos dicen en los hospitales, en los consultorios de la sanidad pública, ni en la escuela, ni en ninguno de estos sitios. Entonces, si quieren, infórmense. Y si de aquí a unos 6 meses seguimos vivos, también prometemos hacer algún programa de estos de crianza alternativa o libertaria, o ayuno a saber cómo se llame eso. Y bueno, no sé, de mi parte muchísimas gracias, muy contento estaba que me hablaba después de regresar, tenía ya que me salían letreros, hablaba hasta por los codos. Así. Y bueno, no sé, señor Blau, señorita Rosa, señor Foss, señor Grock, un placer, muchísimas gracias por haber compartido con ustedes hoy. Igualmente, mira. Sí, sí, igualmente, muchas gracias por haberme convidado, la verdad es que... M'he passat molt bé, un plaer estar aquí amb vosaltres. Merci. Dale, pues això, un gustasso aquí, jo què sé, d'aquí 2 setmanetes, que ja que el programa és quinzenal, no? Perquè la setmana són de 14 dies i el fem cada 2 setmanes. D'aquí però el cicle menstrual de quan és? No, no, que som llunaris o no, som llunàtics, no? Jo crec... Pues això, que d'aquí 2 setmanes, no quinzenal, sinó d'aquí 2 setmanes, tornarem aquí a fer un Bales Perdudes o un Xapes Perdudes, perquè potser d'aquí al nou any ens canviem de nom aquí, i per xapes o ja ho veurem. I això, que parlarem sobre el conflicte Israel-Palestina, ara que està, que és un tema així com una mica mediàtic, i jo què sé, que és l'ONU que els ha reconegut. Sí, no, ara que els han reconegut així com està el rotllo, doncs intentarem invitar algú que ha estat per aquelles terres d'allà i que ha viscut el conflicte una mica més de primera mà. Nosaltres seguirem dient una mica de la nostra i na, que jo què sé, que nos vamos, vamos que nos vamos. Doncs ara ens n'anem i no perdeu, no tingueu la por a opinar, sobretot no sigueu experts ni res, nosaltres no som res i opinem del que volem i quan volem i prou. Sou tertulians? Una pregunta, sou tertulians? No, no, som carajilleros. Tenim una màquina i unes ampolles de licor aquí, així de guai ens surten els programes. Y pues bueno, eso. Gente, no sé, hasta una próxima, pórtense mal y no sé, salud y anarquía y hasta una próxima Balas Perdudas. Adeu. Balas Perdudes,